Söz küçüğün. Bir çocuk hakları programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk hakları savunucusu Özel Sezin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Merhaba, Bir Söz Küçüğün programında daha beraberiz. Bugünkü konuğumuz Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları adına Gülçin Avşar, avukat. Merhaba Gülçin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Ekim başında da avukat Mehmet Uçum'u konuk etmiştik Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları adına. Bugün de Gülçin Hanım'ı konuk ediyoruz. Mehmet Bey geldiğinde yasa tasarısıyla ilgili konuşmuştuk kendisiyle. Ama 1,5-2 ayda geldiğimiz nokta şu an birazcık daha farklı bir nokta. Evet. Ve Gülçin Hanım'la bugün bunu konuşacağız. Biraz bunun üzerinde duracağız. Öncelikle belki kısacık Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları nasıl bir oluşum? Bugüne kadar özellikle de meclise yönlendirdiği sorular ve meclis çalışmaları adına neler yaptı? Böyle kısacık bahsetmeniz mümkün mü acaba? Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları, terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar için özel olarak bir araya gelmiş insanlardan oluşuyor. Şu anda 6000 küsur çağrıcıdan oluşuyoruz. Biz bir dernek veya tüzel kişiliğe haiz bir grup değiliz. Tamamen sivil bir platformuz. Tek amacımız da terörle mücadele kanunundan yargılanan çocukların mağduriyetlerini giderebilmek. Bunun için çeşitli aktiviteler, toplumda duyarlılık yaratmak için aslında çeşitli aktiviteler düzenlemenin yanı sıra mecliste görüşmeler yaptık. Bakanlar, milletvekilleri, çünkü bu konunun esas çözüleceği merkez meclis. Yasal değişiklikler geçmedikten sonra bizim sorunumuz çözülmeyecek. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Peki aslında özellikle de Mehmet Bey'le yaptığımız programdan sonra ele alınacak çok farklı konular var. Bu süreçte meclise soru önergeleri gönderildi. Ama evet, aynı zamanda o zaman bile konuştuğumuz ve yetersiz olan yasa tasarısı şu an aslında bir şekilde bekliyor ve komisyon görüşmeleri ertelendi dediniz az önce konuşurken de. Biraz bu süreçte özellikle de hani Ekim ayından veya bu yasa tasarısını bir önerge olarak sunma aşamasından bugüne neler değişti süreçte? Neler oldu? Kısacık bahsetmeniz mümkün mü? Şimdi önce sorunun kendisinden bir kısaca bahsedeyim. Terörle Mücadele Kanunu 1991 yılında çıktıktan sonra 18 yaş altındaki bireyler de Terörle Mücadele Kanunu'ndan yargılanmaya başladılar. 2006 senesinde tekrar yenilendi bu yasa ve çocukların 2005 yılında kazandığı bazı haklar vardı. Onlardan tekrar muaf oldular ve otomatikman hak kaybı devam etmeye başladı. Bu nelere neden oluyor? Çocuklar çocuk gibi değil, yetişkin ve terör suçlusu gibi yargılanmış oluyorlar. Yani bir süreç içerisinde iki kez mağdur edilmiş oluyorlar. Böyle olduğu zaman da bir çocuk sadece bir gösteriye katıldığı için terör örgütü adına suç işlemiş sayılıyor. Örgüt üyesi olmadığı sabit olmakla birlikte terör örgütü adına suç işlemiş farz ediliyor ve buna göre cezalar veriliyor. Bu cezalar karşımıza çıktığı zaman 30-40 yıl gibi büyük sayılarla karşılaşıyoruz aslında. Bu durum çocuk ceza adalet sistemi bakımından sorunlu bir durum. Bunun iyileştirilmesi için ne yapılması gerekir diye düşündüğümüz zaman biz 8 maddelik bir yasa değişikliği tasarısı hazırladık. Bu metnimizi aslında biz milletvekilleriyle paylaştık, bakanlarla paylaştık ve belli bir süreç sonra meclise geldi. Ama 3 maddelik bir değişiklik geldi. Bu 3 maddelik değişiklik de torba yasa içerisinde geldi. Öncelikle torba yasayla ilgili bizim çekincelerimiz vardı bir kere. Bir de 3 maddenin yeterli olmayacağına dair çekincelerimiz var tabii ki. Çünkü bu 3 maddenin değiştirilmesi çocukların yargılandıkları mahkemeleri değiştirecek. Çocukların cezalarında 20 aylık bir indirim sağlayacak. Bir de şartlı salıverilme gibi erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevirme gibi hükümlerin çocuklara uygulanması sağlanacak. Ama diğer uygulanan haksız yaptırımların önüne geçememiş olacak. Zaten 90 yıl ceza alan bir çocuğun 20 ay cezasının düşürülmesi, o cezanın paraya çevrilmesini veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının önünde de bir engel oluşturacak. Yani aslında somut olayda şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Çocuk ağır ceza mahkemeleri yine çocuklara 20 yıl ceza verecek. Biz bu yeterli değil diye tekrar görüşmeler yaptık mecliste. Neler yapılması gerekir, nasıl yapılması gerekir, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. O süreç içerisinde ilk karşımıza çıkan sorun aslında torba yasadan kaynaklanan bir sorun oldu. Çeşitli maddelere muhalefet çekincelerini koyduğunu söyledi. Basın açıklaması yaptılar. Abdullah Öcalan'la alakalı iyileştirmeler olduğunu söylediler o torba yasa içerisinde. Oysa ki bizim çocuklarla ilgili maddelerde böyle bir şey yok. Farklı maddelerden dolayı çekincelerini belirttiler. Bu ilk etapta bizim sorun yaşamamızı sağlayan bir durum oldu. Üzerine bir de yasanın görüşüleceği Adalet Komisyonu toplantısı ne zaman olduğu belirlenmeyen bir tarihe ertelendi. Yani biz 3 madde yeterli değil, 8 madde olması gerekir derken bu 3 maddeden de olmuş olduk bir anda. Şimdi ne zaman görüşülecek, ne zaman Adalet Komisyonu görüşünü belirtecek, nasıl bir hale bürünecek, sonrasında meclise gelip ne zaman oylanacak bunların hiçbirini bilemiyoruz. Peki siz demin bahsederken de muhalefetin bakış açısından bahsettiniz. Hı hı. Ve hani orada bir şekilde aslında çocuklar için adalet çağrıcılarının da en başından beri üzerinde durduğu ve diğer bu konuda girişim yapan örgütlerin de üzerinde durduğu bunun bir çocuk sorunu, evet, olarak ele alınması noktasıydı. Ama özellikle de son dönemde işte demokratik açılım bağlamında bunun değerlendiriliyor olması ya da benzeri başka gündemdeki konular bağlamında değerlendiriliyor olması sanki bunu biraz çocuk sorunundan çıkartıp, hı-hı, başka bir sorun, hı-hı, içine sokmak ve hani bunun önündeki belki de birçok engeli aslında, daha doğrusu önüne birçok engel koyuyor. Evet, yani biz en başından beri söylüyoruz bu bir çocuk sorunu. Evet, Kürt sorunuyla alakalı, ilişkili, yakın temas halinde bir sorun olabilir. Ama bu özünde bir çocuk sorunu. Yani burada çok çok basit, geçmişi hatırlamamız yeterli aslında. Manisalı çocuklar vardı, medyada çok yankı uyandırmıştı. Manisalı çocuklar TMK'dan yargılanmışlardı. Yani onlar da TMK mağduru çocuklardı. Çingene çocuklar var. Yani aslında etnik olarak bölmek doğru değil ama yani birçok etnik unsurun ya da siyasi görüşün içerisinde yer alıp TMK ile yargılanan çocuklar var. Ama son 2006 olaylarının peşi sıra gündeme gelen çocuklar genellikle Kürt çocukları olduğu için Kürt sorunu olarak lanse edildi. Oysa bu sorunun çocuk sorunu olma gerçeğini değiştirmiyor. Biz bununla ilgili muhalefetle de görüştüğümüz zaman aslında DTP kapatıldı ama CHP, DSP, MHP hepsi çocuk sorunu olduğu konusunda hemfikir. Bunun Kürt sorunu içerisinde değerlendirilmemesi gerektiğini, çok ciddi ağır hak ihlallerinin olduğunu hepsi hemfikir. Değiştirilmesi gerektiği konusunda da hemfikir. Ama nedense kamuoyunda hala bunun farklı taraflara çekilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Peki hani bir şekilde en azından bir algıda bu İşte demokratik açılım süreciyle bağlantılı olarak değerlendirilen, evet, bir noktaydı. Ve hani bir şekilde geçen hafta da işte DTP'nin kapatılması ve buna benzer olaylar. Bir şekilde sizce hani bu süreci de etkileyecek mi? Tamamen aslında biraz daha kişisel görüşünüz. Hani, hı-hı, veya nasıl etkileyecek? Yine bu bağlamda o zaman konu ele alınmaya mı devam edilecek? Ben açıkçası biraz korkar oldum şu son süreçte. Geçen hafta sonu gazetelerde kalabalığa doğru ateş eden, Beyoğlu'ndaki olaylarda kalabalığa doğru ateş eden tırnak içinde vatandaşlar gördük. O vatandaşlar hafta içerisinde sorgulandılar, gözaltına alınmadılar ama ifadeleri alındı ve serbest bırakıldılar. Bir anda bir taraftan da bakıyorsunuz dün iki gün önce Van'da bir çocuğa ceza verildi. Yani hani 15 yaşındaki bir çocuğun taş attığı iddiasıyla kendisine 9 yıl 10 yıl ceza veriliyor ama kalabalığa karşı kasti bir şekilde ateş açtığını gördüğümüz bir insan serbest bırakılıyor. Bu anlamda ben aslında gidişattan biraz tedirginlik duyuyorum. Çünkü sorunu güvenlik sorunu haline getirip çocukları da güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunan bireylere dönüştürüyor bu durum. Mevcut durum. Ve 2006 dönemine anımsatıyor bana. Bir anda başbakanın o zaman yaptığı açıklamalar geliyor aklıma. Çocuk da olsa kadın da olsa gereken yapılacaktır. Ve üzerine TMK'nın değiştirilmesi. Ve korkutuyor aslında. Ama bu bir sekteye uğratacak mıdır sürece? Çocuklar bakımından bu hak kayıpları devam edecek midir? Emin değilim aslında. Diğer bir bağlamda da aslında hani bu süreç içinde belki meclise defalarca çocukların durumu ve istatistiki bilgiler hakkında, hı-hı, soru önergeleri sunuldu. Evet. Ama geçtiğimiz haftalarda hem Ufuk Uras'ın hem de Sevahir Bayındır'ın aslında soru önergelerine cevaplar geldi. Ufuk evet. Uras'ınki yanılmıyorsam Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'naydı. Evet, şöyle aslında Ufuk Uras'ın hazırladığı ve sunduğu metin eğitim durumlarına ilişkindi. Ama sadece terörle mücadele kanunundan yargılanan çocukların eğitim durumlarına ilişkindi ve başbakana yöneltilmişti. Başbakanlıktan açıklama Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından verilmiş oldu. Zaten onların aslında... bilgi alanındaki bir durumdu. Fakat cevapta terörle mücadele kanunundan yargılanan çocuklara ilişkin çok farklı bir süreç olmasına rağmen bundan bahsedilmemiş. Genel olarak çocuk hükümlü ve tutuklulara uygulanan süreçten bahsedilmiş. Oysa zaten biz bunun farkındayız. Normalde çocuk hükümlülere uygulanan bazı şeyler terörle mücadele kanunundan yargılanan çocuklara uygulanmadığı için bu soru önergesi hazırlandı ve verildi. Fakat bunlarla ilgili gene cevap alamamış olduk. Özellikle de tutuklu yargılanıp ardından eğitim hayatlarına geri dönmeye çalışan çocuklarla ilgili olarak hani geçtiğimiz sene de bunun çok örneğini yaşadık. Bu sene de yaşıyoruz. Hı hı. Çocuklar bir şekilde eğitim sürecinden koptukları için aynı zamanda hem okula bir şekilde uyum sorunu yaşıyorlar hı hı. hem de okullar tarafından kabul edilmediklerini, evet. devamsızlık nedeniyle kayıtlarının silindiğini ve okuldan bir şekilde ilişkilerinin kesildiğinde hı hı. aslında bildiğimiz bir gerçek ama sanırım verilen cevaplarda bunun üzerinde duran yok, hayır. bir süreçten. Yani özel bir mağduriyetten bahsederken soruda bu özel mağduriyete cevap verilmemiş. Genel olarak uygulamanın nasıl olduğundan çocuk hükümlülere sağlanan diğer imkanlardan bahsedilmiş. Oysa mesela normal bir herhangi bir adli suçtan yargılanan çocuk cezaevine girdiği zaman okuluna bildiriliyor. Ve okuluna bildirildikten sonra çocuğun devamsızlık yaptığı günler mazeretli devamsızlık sayılıyor. Ve çocuğun eğitim hayatında hiçbir aksama olmamış oluyor. Ya aksama oluyor tabii ki ama okula tekrar dönebiliyor cezası bittikten sonra. Fakat TMK mağduru çocuklarda okula bildirim yapılmıyor. Ya aileler bununla ilgili süreç içerisinde aktif olmaya çalıştığı zaman onlar engelleniyor. Bu yüzden aslında bu soru önergesi verildi zaten ama cevabımız yok hala. Evet. Az sonra Sevahir Bayındır'ın soru önergesi ve buna gelen cevaplarla ilgili de bu cevaplar ne kadar doğruydu bunun üzerine de konuşacağız. Ama öncelikle kısa bir parça aramız var. Ardından yine Söz Küçüğün programında beraberiz. Thank you. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz avukat Gülçin Avşar. Az önce Ufuk Uras'ın başbakanın cevaplaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından yanıtlanan soru önergesini konuşmuştuk. Bir de Sevahir Bayındır'ın bir soru önergesi vardı. Uzun zamandır talep edilen ama bir türlü net cevaplar alınamayan barolardan da hiçbir zaman sağlıklı yanıtlar toparlanamayan çocukların sayıları ve illere göre kaldıkları kurumlara göre dağılımlarıydı aslında. Ve aslında bir şekilde hani elimize ulaşan verilerde bir bilgi verilmiş ama bu bilgiler ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru? Bunu da Gülçin Hanım'dan dinleyelim. Şimdi Sevahir Bayındır'ın vermiş olduğu soru önergesi 91 yılında yani TMK'nın 91 yılında çıkması dolayısıyla 91 yılından itibaren kapsayacak cevapları içermesi gereken bir duruma sahipti. Fakat Sevahir Bayındır'ın verdiği soru önergesine Adalet Bakanlığı'nın verdiği cevaplar 2006, 2007 ve 2008'i kapsıyor. Bu durumda aslında bizim aylardır uğraştığımız o net rakam, net istatistiki veriler yine elimize geçmemiş oldu. Gene biz yuvarlak bir şekilde 3000 çocuk, 10.000 çocuk gibi rakamlar kullanacağız. Çünkü verilen rakamlar içinde 2006 ve 2007 kesin sayıları bildiriyor. 2008 için verilen sayılar yine kesinleşmiş sayılar değil. Onlar da birkaç hafta sonra netleşecek sayılarının kaç olduğu. Bu durumda 2009 zaten yok işin içinde. 2009'da gözaltına alınan, tutuklanan çocuklar yok. Bunların bulunduğu şehirlerle ilgili bilgiler yanlış. Mesela Mardin cezaevinde şu anda yanlış bilmiyorsam 25 civarında çocuk var ama verilen cevapta biz onları göremiyoruz. Bir de soruya verilen eksik cevabın bir boyutu da şöyle bir şey. Soruşturma açılan yani TMK mağduru dediğimiz çocuklar sadece cezaevinde bulunan çocuklar değil. Haklarında soruşturma açılan fakat soruşturması herhangi bir gerekçeyle kapatılmış olan çocuklar da bunlara dahil. Ona dair de hiçbir bilgi yok. Yani aslında Sevahir Bayındır'ın soru önergesine gelen cevap yine istatistiki anlamda elimize hiçbir veri sunmuyor. Teşekkür ederiz bu açıklamayla ilgili. Aslında hani belki de bakıldığında evet elimizde bir veri var ve verilerin hani sağlıklı olduğunu düşünüyor olabiliriz ama yanıtlarını sizden aldığımız. Peki 2009'a dair rakamlar özellikle de çünkü 2009 yılında çok fazla gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi? Bilmiyoruz. Yani bu rakamları bilmek çünkü mümkün değil. Bir bakıyorsunuz yani Ankara'dan 20 tane çocuk olduğuna dair bir bilgi geliyor Ankara'da. Bir bakıyorsunuz Antalya'dan 5 çocuk olduğuna dair bilgi geliyor. Bunlar tamamen kişilerin bizlere bilgi vermesiyle ya da bizim bir yerlerden duymamızla alakalı. Çocuk sayısı hakkında o yüzden hiçbir şey bilemiyoruz ama bu son olaylarda çok fazla gözaltına alınmış çocuk var. Ve yani özellikle hani çocuklar için adalet çağrıcılarının belki programın sonunda bir mail adresi ya da hani üye olabilecekleri, bu haberleri evet. takip edebilecekleri grubu veririz. Hı-hı. Özellikle de hani son bir aydır oldukça yoğun yine tutuklamalar ve gözaltılar devam ediyor. Ve hani bir taraftan da mahkemeleri devam eden çocuklardan hükme bağlanan kararlar oluyor. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum aslında bu noktada. Çocuklar için adalet çağrıcılarını bir anlamda bu gördü yani çocukların yaptıkları her eylemin arkasında duran, savunan bir grup olarak görmemek gerekiyor. Bazı çevreler böyle algılıyor çünkü. Bizim aslında söylediğimiz şey çok basit. Bir çocuk bir eyleme katılabilir. Yasa dışı bir eylemde yasa dışı örgüt lehine slogan atabilir. Bir çocuk taş atabilir, devlet malına, kamu görevlisine zarar verebilir. Fakat bunun cezası 30 yıl olmamalıdır. Bu uluslararası hukuka ve ulusal hukuka uygun bir ceza olmayacaktır böyle olduğu zaman. Çocuk yaptığı eylemden sorumlu tutulmalıdır ama çocuk hakları gözetilerek tutulmalıdır. Tam olarak bunu istiyoruz aslında. Yani aslında programın başında da konuştuğumuz hani bu bir çocuk sorunu mu, bu bir Kürt sorunu mu? İşte tam da çocuk sorunu olması noktasında belki bu devreye giriyor. Çünkü diğer bağlamdan bakıldığında bambaşka bir bakış açısı. Ama hani en temelinde bu konuya özellikle de Türkiye'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke hı-hı. olduğu göz önüne alınarak ve diğer tarafta da işte AB uyum yasalarının geçtiği bir süreçte çocuklarla ilgili bir durumun bambaşka bağlamlarda değerlendiriliyor olması evet. yerine bunu hani en temelde belki de çocuk sorunu olarak görmek ve çocuklar için adalet çağrıcılarının da aslında durduğu nokta böyle bir nokta sanırım. Evet. Ben son olarak aslında size sormak istediğim başka bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Özellikle de bir şekilde medyada veya bazı medya mecralarında taş atan çocuklar etiketiyle aslında biz TMK mağduru çocuklar hakkındaki haberleri duyuyoruz, evet. dinliyoruz, okuyoruz. Ve hani artık öyle bir etiket haline geldi ki veya öyle bir damgalama haline geldi ki taş atan çocuklar. Bu çocukların aslında neden bir taş atan çocuklar sorununun ne olduğu, aslında bu çocukların terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar olduğu ya da bundan yargılanan çocuklar olduğu aslında bir noktada unutuluyor ya da unutulmaya çalışılıyor ve bu çocuklar sadece taş atan çocuklar olarak hatırlanıyor. Şimdi burada birkaç farklı sorun çıkıyor aslında ortaya. Öncelikle bu çocuklara taş atan çocuklar demeyi çok seviyoruz ama çocukların birçoğunun iddianamesinde taş attıklarına dair somut delil yok. Yani taş attıkları ispat bile edilemiyorken biz peşinen onları aslında bir yargıyla sorumlu tutmuş oluyoruz. Böyle bir sorun var. Bir taraftan da o çocukların yargılanma koşullarının adaletsizliği arka plana atılmış oluyor. Ama onlar da taş atıyor yargısını insanların kafasına yerleştirmiş oluyoruz. Yani taş atan çocuklar aslında tekrar çocukları mağdur eden bir tabir oluyor otomatikman. Aslında gerçekleşen bir istismar durumunu belki de tekrarlayarak ve bu şekilde damgalayarak medya kanalıyla yeniden bir üretim süreci evet. yaşanıyor. Evet. Gülçin Hanım, programımızın sonuna geldik. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Umarım TMK mağduru çocuklarla ilgili yaptığımız bir sonraki programda çok daha olumlu gelişmelerle yasa tasarısının artık yasalaşmış halini ve 8 maddenin de geçmiş halini konuşuyor ve hani bundan sonrasını ve bu süreci değerlendiriyor oluruz. Umarım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya bir Söz Küçüğün programında görüşmek üzere. İyi haftalar, hoşça kalın. Söz Küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı.